گوشه خراسانی. از عاشقی حذر کن ای گذر کن فرمان من نبردی فرمان من نبردی فرجام خود نجستی ساعتی بتر کن پنداشتی که گویم هر ساعتی بتر کن چون روی خوب بینی دیده فراز همه چون تیر عشق بارد شرم و خرد سپر کن Oh, oh, oh, oh.